Injil Matius bab 11. Sakwise Yesus mungkasi piwelingi marang sakabate 12, panjenengane banjur tindak saka ing kono bakal memulang lan gelarake Injil ana ing kutha-kuthane. Kacarita ana ing pakunjaran Yohanes midanget pawarta bab pakaryane Kristus, banjur ngutus sakabate supaya munjuk marang panjenengane mangkene. Menapa paduka menika ingkang pinasti rawuh? Menapa kawula kedah sami ngentosi sanesipun? Yesus paring wangsulan pangandikane. Wis padha mundura. Wartakno marang Yohanes apa kang kok rungu lan kok deleng. Wong picak padha ndeleng, wong lumpuh padha lumaku. Wong lara kusta padha kabirat najise. Wong budhek padha krungu. Wong mati padha katangekake lan wong mlarat padha kawartanan kabar kabungahan. Rahayu wong kang ora rumangsa isin ngakoni aku. Saundure para utusan mau, Yesus wiwit medhar pangandika marang wong golongan iku bab Yohanes mangkene. Kowe padha menyang pasamunan arep ndeleng apa? Arep ndeleng glagah sing diobat-abetake dening angin? Utawa arep apa kowe mrono? Arep ndeleng wong kang nganggo sandangan kang sarwa alus? Wong kang manganggo sarwa alus iku panggonane ana ing kraton. Dadi arep apa kowe mrono? Arep ndeleng nabi? Iya, bener. Lan aku pitutur marang kowe, malah kang ngungkuli nabi. Awit iya iku kang kapratelakake ing kitab mangkene. Lah ingsun ngutus malaikat ingsun lumaku ndisi isiro, arep nyawisake dalaniro ana ing ngarep piro. Satemene aku pitutur marang kowe. Ing antarane wong-wong kang lair saka wong wadon, ora ana tokoh kang luwih gedhe katimbang Yohanes Pambaptis. Ewa samono, wong kang cilik dhewe ana ing kratoning swarga, iku luwih gedhe katimbang Yohanes Pambaptis. Sabab wiwit nalika Yohanes Pambaptis tumapak ing gawe nganti saprene, kratoning swarga iku karudo peksa lan para kang rudo peksa iku budidaya arep ngrebut panguwasa. Sebab sakaing nabi lan kitab Taurat iku padha meco nganti satekane Yohanes. Sarta menawa kowe padha gelem nganggep mangkono, iya wong mau iku Elia kang bakal rawuh. Sing sapa duwe kuping ngrungokno. Dak padhakake apa wong golongan iki? Upamane kaya bocah-bocah kang lelungguhan ana ing pasar, cluluk marang kancane mangkene. Aku wis padha nyuling kanggo kowe, nanging kowe ora padha njoget. Aku wis padha ngidungake kidung pangaduh, nanging kowe ora padha tangisan. Sarehning Yohanes iku teka tanpa mangan tanpa ngombe. Mulane wong-wong padha ngucap, wong iku kepanjingan setan. Tekane putraning manungsa nganggo mangan lan ngombe. Lan wong-wong padha ngucap, delengen kuwi wong grangsangan lan seneng ngombe anggur. Kancane para juru narik pajek lan wong dosa. Nanging kawicaksananing pangeran iku anggone kabenerake marga saka pandameli. Panjenengane banjur wiwit nenetah marang kutha-kutha awit padha ora mratobat. Mongko ana ing kono panjenengane nindakake mukjizat kang akeh dhewe. Bilai kue Korazin, bilai kue Betsaida. Sebab menawa ing Tirus lan ing Sidon, ya kelakon ana mukjizat-mukjizat, kaya kang wis kelakon ana ing tengah-tengahmu. Mesti wis biyen-biyen anggone padha mratobat lan sedih banget. Nanging aku pitutur marang kowe, besok ing dina pangadilan, kang kasangga dening Tirus lan Sidon, bakal luwih enteng katimbang kowe. Apa dene kowe Kapernaum? Apa kowe bakal kaluhurake nganti sundul ing langit? Ora, kowe bakal kacemplungake ing teleng palimenganing pati. Sebab menawa ing Sodom kalakon ana mukjizat-mukjizat sing tumindak ana ing tengah-tengahmu, kutha iku mesti lestari tekan saprene. Nanging aku pitutur marang kowe, besok ing dina pangadilan kang kasangga dening tanah Sodom, bakal luwih enteng katimbang karo kowe. Ing wektu iku, Yesus munjuk, "Duh Rama, pangeraning swarga lan bumi, kawula ngaturaken agenging panuwun. Dene bab menika sadaya paduka damel wados tumrap tiang wicaksana saha tiang wasis. Nanging paduka lairaken dhateng lare-lare." "Inggih Rama, pancen mekaten karso paduka. Samubarang kabeh wis kapasrahake marang aku dening ramaku. Lan ora ana wong kang mangerti marang Sang Putra alias Sang Rama. Lan ora ana wong kang mangerti marang Sang Rama alias Sang Putra lan wong kang wis jinatenan saka karsane Sang Putra. He para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha mreneo, aku bakal gawe ayem. Pasanganku padha tampanana ing pundakmu lan padha ngeguruo marang aku. Awit aku iki alus lan lembah mana, satemah kowe bakal podo oleh ayeming nyawamu. Amarga pasanganku iku kapenak, lan momotanku iku enteng.